Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Το πιο χαρούμενο παρεάκι του μεσημεριού, Βασίλης Μύτικας, Ζωή Παπαδοπούλου, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής κάθε μεσημέρι μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 3 ακριβώς. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιον αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe σε περίπτωση το επιθυμείτε, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί κι αν βρίσκεστε κλπ. Βλέπω σχόλια ότι ήταν τόσο κακό το Σαββατοκύριακο που περιμένουμε τη Φάρμα να μας ανεβάσει. Γιατί. Γιατί κακία τώρα, γιατί να ξεκινάτε την εβδομάδα σας με επίθεση σε έναν συνάνθρωπο? Έχετε σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή σας αν ξεκινούσατε τη μέρα σας και λέγατε «Καλημέρα, καλή εβδομάδα». Μα δεν είναι επίθεση. Εύχομαι τα καλύτερα για σας. Που λέει ότι ήταν τόσο χάλια που περιμένει ότι ακόμη και εμείς θα μπορούμε να τους ανεβάσουμε. Είναι ένα backhanded compliment, το λένε στο χωριό μου. Εντάξει, δοκιμάστε το αυτό, παιδιά, δοκιμάστε το. Να έρθετε και να πείτε «Γεια σας, γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Θάνο, γεια σου Ζωή, γεια σου Βασίλη». Να πείτε, να απλώσετε το χέρι σας, το Βασίλη, το Μύτικα και να του πείτε ότι «Είμαι εδώ για σένα, ό,τι χρειαστείς». Αλλά όχι, πρέπει να πείτε εδώ πέρα την επιθετική, την ατάκα. Η χαρά είναι έκδηλη σε όλους μας, ναι, δεν κρύβεται η χαρά. Επίσης, μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση, είχαμε κάποια τεχνικά θέματα, γι' αυτό ξεκινήσαμε λίγο αργότερα. Πείτε στον ενδυματολόγο, λέει, του Μύτικα, ότι πρέπει να εισάγει κάτι πιο φλωράλ, πιο παπαγαλέ, τώρα που καλοκαιριάζει. Mm-hmm. Το γνωρίζει, δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Ο Βασίλης ο Μύτικας έχει κάνει κάποιες αλλαγές στις ενδυματολογικές του επιλογές, οι οποίες φαίνονται καθημερινά. Ο Βασίλης δίνεται πολύ έξαλλα. Εγώ είμαι κάπως πιο συντηρητικός. Εγώ φοράω έναν παπαγάλο, αλλά τον φοράω σε τοίχο. Δεν είναι παπαγάλο, είναι τουκάν. Ναι. Η Άννα Κουρουπού το είχε κάνει αυτό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μπράβο, Άννα. Η χαρά είναι εκφύλη σε όλους σας. Πείτε το. Το είπα εγώ, το βάζει μετά ο Μύτικας. Λοιπόν. Πρώτη φορά live η Κέλλη. Πρώτη φορά live. Έτσι. Τι έγινε, πήραμε φόρα στη δουλειά. Πήραμε φόρα και έχουμε βάλει το ακουστικό κάτω από το μαλλί. Α, ναι, μπορεί να είναι κάποιο διάστημα και πλέον να νιώθει πιο άνετα για να αυτό. Ναι. Ήταν ο προσληφτής σας. Σου λέει 1-2 μήνες θα κάνω ότι δουλεύω. Και έχει και το ύφος αυτό, το μη με ενοχλείτε. Παίρνει αυτό το σοβαρό. Όχι σε εμάς. Έχει πολλούς αριστερούς στο κανάλι γι' αυτό. Όλο μιζέρια. Στην καθημερινή δεν έχει τέτοια. Όλοι είναι χαρούμενοι και λένε γλυκές καλημέρες. Δεν νομίζω ότι είναι όλοι χαρούμενοι στην καθημερινή. Νομίζω ότι ειρωνεύεται. Ναι. Όχι, επειδή είναι άλλο οι καλημέρες προς τα έξω και άλλοι οι καλημέρες προς τα μέσα. Με τη λίγη πληροφόρηση που έχω, δεν νομίζω ότι θα πέφτει πολύ χαμόγελο. Σαν ψέματα μου φαίνεται μετά από τόσα χρόνια ότι σας βλέπω. Έχουμε και την Κέλλη που έχει συγκινηθεί εδώ πέρα. Δεν μπορούμε. Έκανε να... κάποια χρόνια να προσαρμοστεί, να νιώσει άνετα στη δουλειά της για να βάλει το ακουστικό στη κάτω βάντα. Πόσα πια. Μέσα από το μαλλί. Α, και ο Γιάννης μας λέει πρώτη φορά live σήμερα. Μπας και είναι κάτι που το γράφουν έτσι για να το διαβάζουμε και δεν το εννοώ. Γιάννη, όχι σε εμάς αυτά. Με κάνανε αορίστου στη δουλειά, οπότε σας βλέπω στη βάρδια χωρίς άγχος. Γι' αυτό ποτέ, παιδιά, ο εργαζόμενος πρέπει να ανανεώνεται αναβδομάδα η σύμβαση. Άντε ανά μήνα. Για να είναι στην τσίτα. Ο άλλος με το που τον έκανες αορίστου εκεί πέρα, κατευθείαν βάζει φάρμα και βλέπει. Είναι πράγματα αυτά. Λοιπόν. Στο Βόλο κολλάνε αφισούλες από την οργάνωση Εθνικιστών Μαγνησίας. Νέο φρούτο, ωραία, ωραία. Μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο στην οργάνωση Εθνικιστών Μαγνησίας. Μπράβο τα παιδιά. Ναι. Μπράβο. Στο Βόλο πάντα έχουμε. Την αγαπάνε πολιτικά... εριστικά την πατρίδα ή έτσι με τον καλό τον τρόπο. Mm-hmm. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο πέρασε κάπως περίεργα. Καλά, ο Θάνος, δεν το συζητάμε. Ο Θάνος έρχεται και είναι. Ακόμα έχει νεύρος. Τι είναι, ρε Θάνο? Μου λέει, δεν μπορώ να συνέλθω. Τι έκανες, παιδί, τι έκανες? Και αρχίζει και μου περιγράφει, παιδιά. Τι είναι αυτό, τι ζωή κάνει? Δηλαδή, και εγώ κάνω έξαλλη ζωή. Και εγώ κάνω. Αλλά δεν είναι και τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σιγά-σιγά αρχίζει και σβήνει αυτό το νταμπαντούπα μέχρι τη Δευτέρα. Του Θάνου το. Όλο του το κορμί απέπνεε το νταμπαντούπα του Σαββάτου. Πώς βουίζουν, πώς είσαι σε κλαμπ και βουίζουν τα αυτιά σου μετά για καμιά ώρα. Του Θάνου μια εβδομάδα. Αυτός, όλο το σώμα, ναι, επειδή ήταν διήμερο το κλαμπινγκ το ανελέητο, αυτό θα πάει μέχρι Τετάρτη τώρα. Λογικό, λογικό. Θα πούμε για το Σαββατοκύριακο, για την, προφανώς για την βασική είδηση για το Ισραήλ και το Ιράν, όπως το περιμένετε. Πριν να το κάνουμε αυτό, εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια για μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο ΖΙΝ του Σαββατοκύριακου. Ήταν μια μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία βιάστηκε πριν από περίπου 30 χρόνια, πριν από λίγο περισσότερο από 30 χρόνια, και όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι πράγματα που είναι πολύ δύσκολο ακόμη και μόνο να τα ακούς ή να τα διαβάζεις. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς είναι να έχεις να τα σηκώσεις, να σηκώσεις το βάρος τους στη ζωή σου. Με όλον τον, όλη την ανάμεικτη διάθεση με την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια λέξη σε αυτό το περιβάλλον, το τόσο δραματικό, ήταν κάτι που ένιωσα, χαρά που το κάναμε. Ξαναλέω, με όλο τον, το ατέριαστο περιβάλλον για μια τέτοια λέξη, γιατί έχω την εντύπωση ότι έγινε με έναν τρόπο που μπόρεσε αυτή η γυναίκα να βρει μια ανταπόκριση στο να βγει προς τα έξω κάτι που να αντιστοιχεί σε αυτό που θέλει να κάνει. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μικρότερος δικός μου ρόλος και σημαίνει όμως ότι έχω μείνει με την αίσθηση ότι έγινε σεβαστή η επιθυμία της να απευθυνθεί για να κάνει κάτι συγκεκριμένο, να μιλήσει για τους γονείς, να μιλήσει για το τι συμβαίνει, να μιλήσει για το θέμα της εμπιστοσύνης αυτής ανάμεσα στους γονείς και τους οικείους τους. Και νιώθω ότι αυτό είναι κάτι που, το πώς είναι για εκείνη, είναι κάτι που εκείνη μόνο μπορεί να το πει, αλλά εγώ νιώθω ότι είναι χρήσιμο για την συζήτηση που κάνουμε, ότι είναι χρήσιμο για το δημόσιο διάλογο. Όσο σκληρό και ανυπόφορο και αν είναι να πιάνουμε στα χέρια μας κάρβουνα, ταυτοχρόνως μου φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να υποθεί. Και μεταξύ άλλων, επειδή και εγώ τώρα ως ως γονιός, όπως συνήθως ξεκινάνε όλες οι ηλικιότητες που λέει κανείς, αλλά ως γονιός τυχαίνει και εγώ να συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις, όχι να βάλουμε security στο σχολείο, όχι είδαμε έναν ύποπτο να κυκλοφορεί έξω από το σχολείο, και με όλα αυτά που θα βάλουμε security στο σχολείο και είδα και κάποιον ύποπτο και είναι ένας που έρχεται στα κάγκελα και μιλάει στα παιδιά, είναι τρομακτικό να αντιλαμβάνεται κανείς από κοντά ή έστω μιλώντας με έναν άνθρωπο που έχει υπάρξει, με μια γυναίκα που έχει υπάρξει θύμα μιας τέτοιας επίθεσης, πώς είναι όταν αυτό συμβαίνει από έμπιστους και οικείους ανθρώπους. Αν δεν το έχετε διαβάσει, είναι μια τεράστια συνέντευξη, αλλά αποφασίσαμε, δεν λέω αποφάσισα γιατί τα συζητάμε, τα κουβεντιάζουμε, οπότε αποφασίσαμε να κρατήσουμε αυτό το τεράστιο κείμενο. Είναι το κείμενο που ήταν στο εξώφυλλο του ΖΙΝ, η μαρτυρία 30 χρόνια αργότερα. Να κρατήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια που αφορούσαν αυτή την τρομερά επώδυνη διαδρομή που περιλαμβάνει χρόνια ψυχοθεραπείας, μια δουλειά με ψυχίατρο, με ψυχολόγο, ταυτοχρόνως με συνομιλία με τον σύντροφό της, αλλά με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συναστραφεί ή με τους οποίους έχει συνευρεθεί ερωτικά στη ζωή της, προκειμένου να μπορέσει σιγά σιγά να βγει αρκετά ώστε να μιλήσει. Και αυτό με το οποίο κλείνω αυτή την μεγάλη, την εκτενή παρουσίαση, είναι ότι κάπως βάζει σε μια πολύ πολύ σκληρή και ρεαλιστική οπτική τι εννοούν όλοι αυτοί που σε πολλές περιπτώσεις πάρα πολύ ανάλαφρα και σε άλλες περιπτώσεις όχι ανάλαφρα, αλλά τέλος πάντων διατυπώνουν αυτή την παρένεση, το μιλήστε. και νιώθω ότι έχει μια αξία από ένα πρόσωπο που μίλησε, πήρε την απόφαση δεκαετίες μετά να μιλήσει, να μας περιγράψει πώς είναι λοιπόν να μιλάς. Τι γίνεται όταν μιλήσεις, τι γίνεται όταν μιλήσεις στη μάνα σου, τι γίνεται όταν μιλήσεις στον σύντροφό της, τι γίνεται όταν μιλάς σε περιστασιακούς συντρόφους, στον, τι γίνεται όταν προσπαθείς να διαχειριστείς αυτό στα αλήθεια, όχι ως αφηρημένη ιδέα, αλλά στη ζωή σου. Αυτά. Ναι. Έχει δημοσιευτεί, επειδή βλέπω την ερώτηση, ο τίτλος είναι «Μαρτυρία, 30 χρόνια αργότερα». Είναι η ιστορία της Άλφα, ήρθε σε επαφή με τον Κωνσταντίνο και ήθελε να πει την ιστορία της. Έχει πάρα πολλά ζητήματα, τα ανέφερε σίγουρα καλύτερα από μένα ο Κωνσταντίνος. Έχει πολλά ζητήματα τα οποία μένουν κάπως έξω από την... λίγο πίσω από τη συζήτηση στο όλο κίνημα του Μητού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, πώς επηρεάζει τη ζωή ενός θύματος. Υπάρχει, μπαίνει η κουβέντα και η εξιστόρηση της Άλφα σε μια σειρά από ζητήματα. Αυτό, στις μετέπειτα σεξουαλικές επαφές, στην σχέση με το παιδί της και στο φόβο μη συμβεί κάτι ανάλογο στα σημάδια, ξέρω εγώ, σε πιθανά σημάδια που νομίζει η επιζήσασα ότι βλέπει στο παιδί της. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία προφανώς δεν μπορείς να τα μπορείς να καταλάβεις τη δύναμη και το πόσο πολύ επηρεάζουν μια επιζήσασα στην μετέπειτα ζωή της, και είναι πράγματα τα οποία μπορεί και διαβάζοντας τα να μην τα έχει σκεφτεί, τύπου ναι, επηρεάζει και εκεί και μετά και αυτό, και είναι τόσο βαρύ και σε επηρεάζει 30 χρόνια μετά που νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις για να βγάλεις και αυτό το βάρος. Να την διαβάσετε, προφανώς είναι πάρα πολύ εκτενής. Είπε ο Κωνσταντίνος, δεν κόψαμε τίποτα. Είναι όπως έγινε η κουβέντα με τον Κωνσταντίνο, μόνο σε επίπεδο μορφοποίησης τέλος πάντων. Δεν θα μπορούσαμε κιόλας τι να μοντάρεις. Είναι η μαρτυρία μιας επιζήσασας που... θα είχαμε εμείς την εξουσία για να κόψουμε και να πούμε αυτό δεν έχει σημασία, έχουν όλα σημασία, αυτό θεωρήσαμε και δημοσιεύτηκε έτσι. Ναι, υπάρχει αυτό το πολύ λεπτό ζήτημα με το παιδί που είναι πώς μιλάς για αυτό το γεγονός σε ένα παιδάκι, και είναι εντυπωσιακή η λεπτότητα και η προσοχή με την οποία γίνεται αυτό, και που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται κάπως να εμπιστευθείς ξανά ανθρώπους, να ανοιχθείς, να μιλάει για το πώς πρέπει ταυτοχρόνως να μην είναι υπερπροστατευτική, αλλά να μην αφήσει το παιδί της, να μην νιώσει ότι αφήνει το παιδί της απροστάτευτο. Συνεπώς να διαβάσει βιβλία σχετικά, να μπορέσει να του μιλήσει γι' αυτό με έναν τρόπο που να είναι υπεύθυνος και προσεκτικός, ή για το πώς πολύ απλά μαθαίνει και καταφέρνει μια γυναίκα μετά από αυτό να ξαναχαρεί, να ξανακάνει το κορμί της δικό της, να ξαναχαρεί τον ερώτα. Λοιπόν, αυτά. Σας προτρέπω να την διαβάσετε αυτή τη συνέντευξη. Είναι πολύ μεγάλη, αλλά έχω την εντύπωση ότι αξίζει τον κόπο. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, στην κεντρική δισιογραφία τώρα... Το Σάββατο το βράδυ είχαμε μια επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με drones, πυράβλους κλπ. Που έρχεται και ως απάντηση της επίθεσης που είχε κάνει το Ισραήλ στην Ιρανική πρεσβεία στην Δαμασκό. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Όλα τα στοιχεία και η κυβέρνηση της Συρίας λέγανε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε την 1η Απριλίου στην πρεσβεία του Ιράν, σκοτωνώντας και 11 άτομα, δεν κάνω λάθος, η πλειοψηφία εκ των οποίων είναι Ιρανοί αξιωματούχοι, στρατιωτικοί κλπ. Είχε προειδοποιήσει το Ιράν για αντίπεινα, υπήρχαν επαφές στο προηγούμενο διάστημα, και όπως βγαίνει και τώρα στις αναλύσεις και στην ειδησιογραφία, ότι υπήρχε και ενημέρωση. Δηλαδή ήταν μια προδιαγεγραμμένη επίθεση και μια επίθεση η οποία είχε κοινοποιηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δηλαδή έχει βγει η πληροφορία ότι το Ιράν είχε ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε πάρει και το OK για την επίθεση, μια ιδιαίτερη κατάσταση τέλος πάντων. Προφανώς η αντίδραση του Ισραήλ είναι πάρα πολύ έντονη. Υποσχέθηκε αντίπεινα, συνεδριάζει και όλα σήμερα το πολεμικό συμβούλιο. Πιο διακριτική η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο Biden έκανε δήλωση λέγοντας ότι καταδικάζουμε την επίθεση, υπερασπιστηρίζουμε την άμυνα του Ισραήλ, αλλά δεν υποστηρίζουμε επιθετική ενέργεια. Δηλαδή, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι σε περίπτωση που το Ισραήλ επιχειρήσει να απαντήσει στην απάντηση και να συνεχίσει αυτό το γαϊτανάκι, είπα δεν θα υποστηρίξουν. Τώρα αυτό, okay, το λαμβάνει ο καθένας όπως θέλει να το λάβει, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον λεκτικά. Θα μπορούσε προφανώς η αντίδραση των ΗΠΑ όταν πρόκειται και για το Ιράν να είναι ακόμα χειρότερη. Η Μολονότη έχει περάσει τα ψηλά. Η επίθεση στην πρεσβεία της Δαμασκού, που προηγήθηκε πριν 2 εβδομάδες, δεν είναι μικρό πράγμα. Το να χτυπήσεις πρεσβεία άλλης χώρας, πρεσβεία χώρας οπουδήποτε, είναι σαν να χτυπάς το έδαφος της χώρας. Δηλαδή θεωρείται, αυτά είναι και πιο τεχνικά, αλλά θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει και σε πόλεμο. Μια πάρα πολύ βαριά κίνηση. Δεν είναι ότι χτύπησαν απλά ένα στόχο που έτυχε να είναι και 8 Ιρανοί στρατιωτικοί. Χτύπησαν πρεσβεία άλλης χώρας. Και αυτό έχει μια σημασία και ξεκινάμε την κουβέντα από αυτό, διότι όπως θα έχετε παρατηρήσει σε πάρα πολλά ειδησιογραφικά μέσα, ξανά η ιστορία ξεκινάει από από τη στιγμή που το Ισραήλ δέχεται την επίθεση και τα υπόλοιπα κάπως παραμερίζονται ή πιο χοντρά αποσιωπούνται. Και εδώ πέρα φάνηκε ότι υπήρχε σε ένα βαθμό το ίδιο, δηλαδή υπήρχαν τίτλοι επίθεση του Ιράν και επίθεση του Ιράν και επίθεση του Ιράν. Ήταν μια ήπια επίθεση, χαρακτηρίζεται προειδοποιητική με την έννοια ότι υπάρχει η πληροφορία αυτή η διπλωματική για το ότι υπήρξαν από την αρχή προκαταβολικά διεύλη ενημέρωσης, αλλά και το ότι ήταν χτυπήματα τα οποία δεν είχαν ανθρώπινα θύματα. Τώρα, αν κανείς υποθέτει ότι δεν θα κατάφερναν κανένα ανθρώπινο θύμα, ας μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα, αλλά ας πούμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε το γεγονός ότι αυτό ήταν μια αναμενόμενη απάντηση σε μια επίθεση στην πρεσβεία στην Δαμασκό, την 1η Απριλίου, που είναι κάτι το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις υποβαθμίζεται και καλό είναι να μην υποβαθμίζεται, γιατί λέμε ότι από την άποψη του διεθνούς δικαίου είναι κάτι κρισιμότατο. Ναι, δηλαδή εδώ υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά με το να πεις ότι αυτό είναι whataboutism. Δεν λες ότι ναι, αλλά για την επίθεση στη Δαμασκό δεν λέτε κάτι. Είναι μια επίθεση που φέρνει σε μια ιονή πολεμική σύγκρουση, φέρνει αντίπεινα. Έτσι συμβαίνει στις πολεμικές επιθέσεις. Δεν γίνεται να απομονώσει το γεγονός. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Οπότε μία πλευρά είναι αυτή, η άλλη αφορά την πιθανή εξέλιξη. Σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Θάνο ως προς αυτήν την ανάγνωση. Όσοι ασχολούνται και αυτοί με τους οποίους συζητάμε συνιστούν κάποια ψυχραιμία σε σχέση με αυτό που συνέβη. Δηλαδή υπάρχει μια παρουσίαση που ξαφνικά θα επαναφέρει όλα τα ρητορικά κλισέ για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ξεκινάει και αυτά. Ως γνωστόν δεν είμαι αισιόδοξος, δεν λέω ότι τα πράγματα είναι πάντοτε υπό έλεγχο ή ότι δεν θα συμβεί τίποτε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να είναι έστω απαραίτητο ή σίγουρο ότι θα έχουμε μια κλιμάκωση. Έχουμε ισχυρές ενδείξεις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Περιλαμβάνουν και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξαναλέμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το Ισραήλ έχει παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή δεν ζητάει προκαταβολική έγκριση για τις κινήσεις του, αλλά λέμε ότι σε αυτό που συνέβη τώρα καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνησή μας θα βάλει την σημαία, την ελληνική δίπλα στη σημαία του Ισραήλ, θα πει ότι δέχτηκε άλλη μια φορά επίθεση και πρέπει να του σταθούμε και να βάλουμε hashtag με το Ισραήλ. Λογικό είναι να το κάνει η κυβέρνησή μας και άλλα παρακλάδια της στην αντιπολίτευση, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι αυτή η πλήρης εικόνα. Ναι, δεν είναι και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά. Μονίμως σε αυτά που συμβαίνουν, επειδή παράλληλα συμβαίνουν και πάρα πολλά εγχώρια ζητήματα, το ενδιαφέρον σε διεθνείς εξελίξεις πηγαίνει μόνο σε συγκεκριμένα πράγματα. Και πολλές φορές πηγαίνει μονομερός, πολλές φορές πηγαίνει ευκαιριακά. Και εδώ πέρα δεν είναι να πεις ότι θυμάστε τι συνέβη το 2020 με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν 2 εβδομάδες. Η Λαμπρινή Θωμάς που έγραψε άρθρο το Σαββατοκύριακο είχε γράψει συγκεκριμένα γιατί είναι επίθεση του Ισραήλ στην πρεσβεία του Ιράν. Και ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξει μία απάντηση. Εμένα βοηθάει προσωπικά πολλές φορές να το βάζω στο πλαίσιο του τι θα γινόταν αν κάτι, ένα τέτοιο γεγονός συνέβαινε πιο κοντά στη γειτονιά μας. Δηλαδή, έστω ότι γίνεται μια επίθεση στην πρεσβεία ενός δυτικού κράτους. Σκεφτείτε το. Δηλαδή, της Γαλλίας, Γερμανίας. Τι χαμός θα γινόταν, πώς θα απαντούσαν αυτές οι χώρες. Και επειδή γράφεται για το δικαίωμα... Να δοκιμάσουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Του Ισραήλ. Ναι. Ναι. Πώς θα απαντούσαν αυτές τις... Τι θα γινότανε. Όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς στο τέτοιο, είδαμε την απάντηση. Πάνω από 33.000 νεκροί Παλαιστίνοι είναι απάντηση σε πόλεμο που συνεχίζεται μέχρι τώρα. Και για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, και εδώ δεν υπάρχει κάποια συνέπεια. Προφανώς κάθε κράτος έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Και όταν ξεκινάει μια σύγκρουση, κάποιος ξεκινάει, κάποιος απαντάει, υπάρχει αυτή η κλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι προφανώς η εισβολή και το να ισοπεδώσεις έναν θύλακα γης με 2 εκατομμύρια δεν είναι δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αυτό το λέγαμε τότε, αυτό συνεχίζουμε να λέμε και τώρα. Δεν είναι δηλαδή να πεις «Α, τώρα θυμηθήκατε ότι το Ιράν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα», ότι υπάρχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Εννοείται ότι γενικά υπάρχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αυτό, όλα αυτά που λέμε προφανώς δεν αθωώνουν το Ιράν. Δεν υπάρχει καλός και κακός αυτή την ιστορία. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Εγώ θα το έθετα λίγο διαφορετικά αυτό. Δεν θα έλεγα ότι το ζήτημα είναι να αθωωθεί το Ιράν ή αν υπάρχει καλός και κακός. Θα έλεγα ότι το να πεις ότι ναι, αλλά το Ιράν καταπιέζει δικαιώματα και γι' αυτό δεν πειράζει να το βομβαρδίζουν, αυτό μου φαίνεται εξωφρενικό. Δηλαδή δεν μου φαίνεται επαρκές, επειδή το θέτεις τώρα, Θάνο, ούτε για να κρατήσει κανείς μια πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι στο Ισραήλ, αλλά ούτε και μου φαίνεται λογικό να πεις ότι ναι, θα καταδίκαζα την επίθεση αν όμως γίνονταν σεβαστά τα δικαιώματα. Αυτό μου φαίνεται ότι θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό, ναι. Να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις μαζί, δηλαδή χωρίς να υπάρχει ένα ζήτημα άσπρο μαύρο. Ναι, ίσως... Ναι, για να το θέσω και κάπως αλλιώς, δεν υπάρχει. Μπορώ να καταλάβω ότι το γεγονός ότι το Ισραήλ κάνει αυτό που κάνει, που έχει στοιχεία γενοκτονίας, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου που το διερευνά, έτσι. Ενδείξεις τέλος πάντων γενοκτονίας. Μπορεί να φέρει ένα τύπου καλά τους κάνανε και ορμάται τους και επιτέλους να υπάρξει μια απάντηση στρατιωτική στο Ισραήλ. Και αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη, όσο ξέρω εγώ, ασχολούμαι, που δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ, καταλάβετε ότι έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται πολύ περισσότερο από μένα στα διεθνή ζητήματα, δεν οδηγεί κάπου. Δηλαδή το να διαλέξει μια πλευρά και να πεις ότι okay, τα θέλει και τα παθαίνει το Ισραήλ και να το δεις έτσι ότι η δικιά μας ομάδα νικάει, δεν έχει κάποιο όφελος. Δεν θα οδηγήσει κάπου. Μετά θα απαντήσει το Ισραήλ, τώρα μετά θα ξαναπαντήσει το Ιράν και μετά θα έχεις μια μαζική πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Χειρότερη από αυτή που έχεις τώρα, γιατί και τώρα έχεις. Okay. Εντάξει, νομίζω ότι όντως είμαστε σε νερά που κανείς από τους δυο μας δεν είναι ειδικός, οπότε με πάρα πολύ προσοχή. Δεν γίνεται να χαίρεσαι για την απάντηση, αυτό λέω απλά, δεν γίνεται. Ναι, ούτε όμως να το συζητάς χωρίς να αρχίζεις να έχεις μια εικόνα για το ποιος είναι ο βασικός μακελάρης εκεί πέρα. Ποιος είναι αυτός που αποτελεί την βασική πηγή του κινδύνου. Νομίζω ότι αυτό δεν θα ήταν δίκαιο να το προσπεράσει κανείς. Δηλαδή νομίζω ότι σε αυτό θα έπρεπε να είμαστε πολύ αυστηρή προς την πλευρά του Ισραήλ και τον εμπριστικό ρόλο που παίζει ως τάχα μου η δημοκρατία της Μέσης Ανατολής και διάφορα τέτοια. Και ταυτοχρόνως αυτό δεν μας εμποδίζει να ασκούμε κριτική στο Ιράν. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι μια κυβέρνηση που να την ψηφίζαμε, να την στηρίζαμε ή να πούμε μπράβο τους είναι άγιοι προκειμένου να κάνουμε αυτή την... Δεν τους λες και κυβέρνηση πρώτα απ' όλα, εννοώ. Όχι, δεν εκλεγμένη, ας πούμε. Όχι, παιδί μου, δεν προϋποθέτει μια τέτοια αποτίμηση, αυτό λέω. Δεν προϋποθέτει το να πεις ναι, μπράβο, σύμφωνοι σε όλα, οπότε πάμε μετά να σας... να πω και ότι κακώς βομβάρδισε το Ισραήλ, την πρεσβεία. Ναι. Ένα από τα δημοσιεύματα, τα διεθνή που εμένα μου κέρδισαν το ενδιαφέρον, είναι η πληροφορία που μεταφέρεται από αξιωματούχους του Ισραήλ, ότι για αυτήν την άμυνα, έχει ένα dome το Ισραήλ, το τσεκάραμε λίγο πριν με το πώς λειτουργεί, δηλαδή είναι ένα ραντάρ που ενεργοποιείται κατευθείαν και είναι πανάκριβο, είναι ίσως το καλύτερο αντιεροπορικό σύστημα στον κόσμο, αυτό που έχει το Ισραήλ, για να λειτουργήσει την ημέρα της επίθεσης και να καταρρύψει τέλος πάντων όλα αυτά που εκτόξευσε το Ιράν, κόστισε 1 δις, αναφέρεται ως κόστος, 1 με 1,5. Τώρα αυτά είναι σύμφωνα με πληροφορίες για αξιωματούχους που μιλάνε. Μπορεί να τα φουσκώνουν και αυτοί για δικούς τους λόγους. Στον πόλεμο δυστυχώς το πρώτο πράγμα που πεθαίνει είναι η αλήθεια. Αλλά φαίνεται να κόστησε αρκετά. Και έχει και ένα ενδιαφέρον αυτό, ίσως και από πιθανή στόχευση του Ιράν, γιατί το Ιράν επειδή παράγει τέτοιους πυράβλους και drones, το κόστος για το Ιράν, για την επίθεση του Ιράν ήταν πολύ μικρότερο. Ότι υπάρχει και εδώ ίσως ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το Ιράν ότι για μας δεν είναι τίποτα να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και εσείς θα έχετε κόστος οικονομικά με το να λειτουργείτε όλο αυτό το σύστημα. Για το αν πέτυχε η επίθεση, προφανώς η κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Το Ισραήλ είπε ότι τους καταρρύψαμε, νικήσαμε. Είχε μια τέτοια δήλωση ο Νετανιάχου, η πρώτη του δήλωση ήταν ότι με επιτυχία... από την επίθεση δεν κατάφεραν τίποτα. Το Ιράν απάντησε ότι όποιον στόχο όλοι οι πύραυλοι έπληξαν στόχους στο Ισραήλ. Ναι. Που σημαίνει χοντρικά ότι δεν ήταν αποτυχία, δεν ήταν μια συντριπτική επικράτηση της επιτυχία της αεράμυνας του Ισραήλ, αλλά ήταν αυτός ο στόχος. Τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα να κάνουμε τους πολεμικούς αναλυτές για το κομμάτι αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ήταν μια απάντηση λελογισμένη και η οποία ακολουθεί μια επίθεση με νεκρούς στην πρεσβεία. Αυτή νομίζω ότι είναι μια παρουσίαση που είναι ψύχρεμη και βασίζεται στα γεγονότα. Δεν είναι πολλές οι κουβέντες που είναι ψύχρεμες και βασίζονται στα γεγονότα τον τελευταίο καιρό. Στη Γερμανία θα γίνει κάτι σαν σπάνιο εξωτικό φρούτο. Αυτή η πολυτέλεια, το να μπορεί δηλαδή κανείς να διατυπώνει την άποψή του, mm-hmm. φαίνεται ότι η κριτική προς το Ισραήλ είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν μπορεί κανείς να διατυπώσει ελεύθερα την άποψή του στη Γερμανία. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει εδώ και πολύ καιρό, από την αρχή δηλαδή της επίθεσης, έχει κρατήσει μια στάση, νομίζω, πάρα πολύ θαραλέα σε αυτό το ζήτημα και ιδίως σε διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολη. Το λέω για το διεθνές περιβάλλον διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία η αριστερά διατηρεί τους δεσμούς της με την Παλαιστίνη, τους συναισθηματικούς, οπότε μπορείς να τα πεις αυτά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, προοδευτικός κόσμος στην Δυτική Ευρώπη, ιδίως στην Γερμανία, λόγω του ναζιστικού παρελθόντος, πάρα πολύ δύσκολα ανέχεται απόψεις που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Ναι, υπάρχει αυτή η σύνδεση στο εξωτερικό που ευτυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ότι αν μιλάς κατά του κράτους του Ισραήλ, σου αποδίδεται πολύ εύκολα η κατηγορία του αντισημίτη. Αυτό έχει συμβεί πολύ, πολύ έντονα στην περίπτωση του Γιάννη Βαρουφάκη. Απλώς από ένα σημείο και μετά η διαφορά που προκύπτει είναι ότι δεν είναι κάτι που απλώς το λέει κόσμο στο Twitter, ξέρω εγώ, είναι ότι υπάρχει μια απαγόρευση από την, από τη γερμανική κυβέρνηση, επέμβαση της αστυνομίας για να διαλύσει ένα συνέδριο που έκανε το Μέρα 25 Γερμανίας, προκειμένου να μην μπορέσουν να μιλήσουν οι προσκεκλημένοι ομιλητές. Και για τον Γιάννη Βαρουφάκη που ήταν στην Ελλάδα, υπήρξε απαγόρευση, και μάλιστα απαγόρευση όχι μόνο να ταξιδέψει στην Γερμανία, αλλά και να συμμετάσχει σε διαδικτυακή συζήτηση. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει ήπιος τρόπος για να το χαρακτηρίσει κανείς. Υπάρχει δηλαδή απαγόρευση πολιτικής δραστηριότητας συγκεκριμένα, γενικά. Να δούμε το βίντεο. Να δούμε το βίντεο. Που το εξηγεί ο Γιάννης Βαρουφάκης. Πάμε να δούμε τον ίδιο και να το σχολιάσουμε μετά. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Βαρουφάκης με μια είδηση που νομίζω ότι έχει γενικότερο ενδιαφέρον, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης, για όλες και όλους μας. Μόλις μου πληροφόρησαν από το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών ότι εκδόθηκε μια απαγόρευση στο όνομά μου, για μένα. Απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, αλλά όχι μόνο εισόδου. Για ακούστε το αυτό, για σημειώστε το. Μια απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε γερμανική εκδήλωση, με Zoom, με video link, ακόμα και απαγόρευση δημοσίευσης στη Γερμανία, σε οποιοδήποτε γερμανικό site, ενός βίντεο σαν αυτό που βλέπετε τώρα από εμένα για οτιδήποτε. Και όλα αυτά για μια ομιλία που τελικά δεν έκανα χτες. Μια ομιλία που είχα σκοπό να κάνω στο Βερολίνο, στην Παλαιστινιακή Συνεδρία, στο Παλαιστινιακό Κογκρέσο, το οποίο τελικά δεν έγινε χτες στο Βερολίνο, γιατί η γερμανική αστυνομία μπήκε μέσα και τα άσπασε όλο. Σταμάτησε το live stream, μια συνεδρίαση, ένα κογκρέσο, στο οποίο συμμετείχαν Εβραίοι, ακτιβιστές, Παλαιστίνοι και κάποιοι από εμάς, ούτε Εβραίοι, ούτε Παλαιστίνοι είμαστε, και το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρε είναι ίσα πολιτικά δικαιώματα και ειρήνευση από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι την θάλασσα της Μεσογείου. Ρίξτε μια ματιά στην ομιλία, την οποία δεν κατάφερα να κάνω χθες και την οποία την ανέβασα στο site μου, στο ΜΕΡΑ25, στο DM25. Είναι ο λόγος για τον οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας έβγαλε αυτή τη δρακόντια, απίστευτη απαγόρευση εναντίον μου. Διαβάστε τι. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείτε ή όχι. Ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω, αφού τη διαβάσετε. Θέλετε να ζείτε σε μια Ευρώπη όπου απαγορεύονται άνθρωποι, πολιτικοί, ακτιβιστές, διανοούμενοι, οποιοδήποτε, πολίτες, όταν βγάζουν ένα τέτοιο λόγο, αυτή είναι η Ευρώπη? Είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδίως εν όψη των ερχόμενων ευρωεκλογών. Είναι ένα νυφάλιο ερώτημα και απαιτεί μια νυφάλια απάντηση από όλες και όλους μας. Η εκτίμησή μου είναι ότι σε αυτό υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα δημοκρατίας και ότι μπορεί πολύ εύκολα να αποδίδουν το χαρακτηρισμό του Εβραίου που μισεί τον εαυτό του, ας πούμε, όπως λένε για τους Εβραίους οι οποίοι δεν συμπαραστέκονται στα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε πιο ξεκάθαρο παράδειγμα εργαλειοποίησης του ολοκαυτώματος από το να χρησιμοποιείται η κατηγορία του αντισημίτη για τους ανθρώπους που ασκούν κριτική στο Ισραήλ σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαγορεύεται πια η πολιτική δραστηριότητα. Νομίζω ότι είναι κίνηση εκτός ορίων. Δείχνει δηλαδή μία τάση. Το έχουμε δει και άλλες φορές. Το έχουμε δει και με τον Ασάνζ αυτό. Θάνο, ανέφερες πριν εκτός αέρα το παράδειγμα της απαγόρευσης των ρωσικών μέσων. Ναι. Είναι περιπτώσεις που όταν ξεκινήσεις με την ιδέα αυτή ότι απαγορεύεται να λέει κανείς αυτά που δεν μου αρέσουν, δεν υπάρχει καλός τρόπος για να το διατυπώσεις αυτό. Ναι. Δημιουργείται το αρνητικό παράδειγμα και μετά επεκτείνεται λίγο-λίγο. Κάποια στιγμή θα είναι σε κάποιον που δεν σου αρέσει, μπορεί να μην θες να μπεις σε ρωσικό μέσο, ας πούμε, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει σε κάποιον που μπορεί να συμπαθήσει περισσότερο, που είναι πιο της αριστεράς, ή μπορεί να αντιπαθείς και το Βαρουφάκη, που ξεκινάει και αυτό στο μήνυμα και λέει είναι ανεξάρτητο τέτοιο. Okay. Αν γινόταν όμως για κάποιον με τον οποίο συμφωνείς πολιτικά, πάρα πολύ απλό. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αντανακλαστικά που να λένε ότι και να τον συχαίνεσαι τον άλλον, θα πρέπει να καταλάβεις πότε κρίνεται κάτι σοβαρότερο από την πολιτική σου διαφωνία. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι είχαμε από Κοκουέ και Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε, παραλείψαμε πριν τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, θα το yeah. κουβεντιάσουμε και συνολικά πολύ καλά, αυτό. Και πολύ καλά κάναν και το Κοκουέ και η Νέα Αριστερά που βγάλαν ανακοίνωση για να καταδικάσουν αυτή την απαγόρευση για τον Βαρουφάκη. Οπότε βγάλαν και οι δύο ανακοινώσεις όπου το καταδικάζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Ιερά Συμμαχία, Ενατοϊκή. Λοιπόν, αυτό τώρα αφορά τις ανακοινώσεις για την επίθεση του Ιράν. Έβγαλε μία ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σχολιάστηκε εκτενώς στα social media, καθώς είναι λίγο ίδια με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή, ξεκινάει ότι καταδικάζουμε απερίφραστα, που μέχρι ένα σημείο μπορώ να καταλάβω ότι οι διπλωματικές ανακοινώσεις και ανακοινώσεις στις διεθνείς σχέσεις, τέλος πάντων, έχουν ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Αλλά σε πάρα πολλά σημεία ήταν ίδιο. Επίσης, τα δύο πολύ βασικά σημεία, πέρα από το λεκτικό, καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Okay. Δεν υπάρχει αναφορά στην επίθεση στη Δαμασκό και δεν υπάρχει αναφορά ούτε για τη Γάζα. Οπότε είναι αυτή η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει μια διευκρινιστική ανάρτηση στη συνέχεια την Κυριακή ο Στέφανος Κασελάκης, στην οποία λέει ότι καταδικάζουμε την επίθεση και κάθε προηγούμενη και κάθε επίθεση που έχει προηγηθεί. Σαν ποια, δηλαδή. Ναι, σαν ποια. Για πες ένα παράδειγμα. Ναι. Πες ένα παράδειγμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Στέφανο Κασελάκη έχει ένα πρόσωπο πολύ πολύ πολύ υποχωρητικό σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Ο Στέφανος τώρα είναι σε παρελάσεις, είναι σε διάφορα τέτοια. Δεν πήρε φόρα κιόλας από το στρατό. Δεν το κρατάς. Έκανε την πρώτη του παρέλαση και από τότε έχει ενθουσιαστεί. Mm-hmm. Καταδικάζω χωρίς αστερίσκους τη χθεσινή επίθεση μαζί και κάθε προηγούμενη επιθετική ενέργεια που μετέτρεψε τη Μέση Ανατολή σε γη του αίματος, της βίας, της αδικίας και του ξεριζωμού. Στη συνέχεια έχει αναφορά στο Παλαιστινιακό για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους με τη δεύτερη. Εντάξει, το με τη δεύτερη σημαίνει ότι έχεις βγάλει μια πάρα πολύ ατυχή ανακοίνωση και μετά τις επιθέσεις αναλαμβάνεις, επειδή είσαι επικοινωνιακά πάρα πολύ ισχυρός, πάρα πολύ μεγάλος παίχτης, αναλαμβάνεις κάπως να προσπαθείς να τα μαζέψεις. Όπως γίνεται συνήθως με τον Στέφανο Κασελάκη, που το δημιούργημα των καναλιών είναι ότι πρέπει και αυτό, είναι σαν την ευφυΐα του Ευαγγέλου Βενιζέλου, πρέπει οπωσδήποτε να πιστούμε ότι είναι καταπληκτικός επικοινωνιακά, απλώς κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του λέει μια βλακία και μετά επανέρχεται για να προσπαθήσει να τα μαζέψει. Να πούμε και τις ανακοινώσεις των άλλων κομμάτων, έχουν ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του ζητάει πρωτοβουλίες, άμεση αποφυγή, επέκταση της σύραξης και τουλάχιστον κάνει μία αναφορά στον τερματισμό της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα με την πρώτη. Είναι πάρα πολύ, όσοι ήθιστε, είναι πάρα πολύ σωστή η ανακοίνωση του Κουκουέ. Εγώ το λέω στα διεθνή, σε τέτοια ζητήματα πάντα προστρεχώ σε ανακοίνωση Κουκουέ. Η αναμενόμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ως αντίπεινα στην εγκληματική επίθεση του Ισραηλινού κράτους στην Ιρανική πρεσβεία Δαμασκό με νεκρούς Ιρανούς αξιωματούχους συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή που μπορεί να πάρει τρομακτικές διαστάσεις και στη συνέχεια αναφέρεται στην εμπλοκή της χώρας και στην ανάγκη τερματισμού της εμπλοκής της χώρας. Αυτό θα πάμε σε λίγο. Στην εμπλοκή της χώρας, γιατί κάποιοι θέλουν, δεν κρατιούνται να είναι στον καναπέ τους και θέλουν να πάνε στην πρώτη γραμμή. Και στο ίδιο πλαίσιο με το Κουκουέ και η Νέα Αριστερά, με δήλωση του Αλέξ Χαρίτσι, η χθεσινή αεροπορική επίθεση του Ιράν, είναι της Κυριακής η δήλωση, εναντίον του Ισραήλ, ως απάντηση στον βομβαρδισμό του προξενείου του Ιράν στη Δαμασκό από το Ισραήλ και να τον κίνδυνο μια γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Ο δυτικός κόσμος έχει καθοριστική ευθύνη για τις εξελίξεις αυτές. Στη συνέχεια ζητείται η απεμπλοκή της χώρας και η Νέα Αριστερά καλεί την ελληνική κοινωνία σε φιλειρηνικό συναγερμό. Θέλω να το σχολιάσω λίγο αυτό. Είναι φοβερό το πώς, μολονότι πολλοίς κόσμος φοβάται για τον Τρίτο Παγκόσμιο, έβλεπα και αναφορά σε μία έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία, Λέει ότι που έβγαλε το 53% πιστεύει σε μεγάλη πολεμική σύγκρουση τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Δηλαδή ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι πιθανό να έρχεται κάτι άσχημο, αλλά αυτό το ζήτημα απουσιάζει από την συζήτηση των ευρωεκλογών και απουσιάζει κεντρικά, εκτός από συγκεκριμένες τέτοιες περιπτώσεις, η στάση των κομμάτων. Είναι φιλοπολεμική ή είναι φιλειρηνική? Έχουμε εικόνα το που στέκεται ο καθένας. Κάποιοι θέλουν φιλειρηνικό συναγερμό, που είναι ο Χαρίτσης, είναι ο Βαρουφάκης, που είναι από την περίοδο κιόλας της παράνομης ρωσικής συμβολής στην Ουκρανία. Το έλεγε. Είναι το Κουκουέ σταθερά, που κάνει και διαδηλώσεις. Έκανε και πριν μερικές εβδομάδες, είχε συνεχιζόμενες διαδηλώσεις και ομιλίες του Κουτσούμπα για μη εμπλοκή της χώρας και για την ειρήνη. Και είναι και άλλοι που θέλουν να μας στείλουν, ξέρω εγώ, πρώτη γραμμή και αυτοί να κοιτάνε και να κάνουν δηλώσεις. Μας γράφετε ότι μπήκαμε άτυπα στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντάξει, ο πόλεμος είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε, ρε παιδιά, αν μπήκαμε. Δεν μπορεί. Ας κρατήσουμε κάπως μια, έτσι, λίγο φρένο στις λέξεις για να περιγράφουν κάτι που να μπορούμε να συνοηθούμε για το τι είναι. Σε γενικές γραμμές, η εξωτερική πολιτική δεν αφορά κανέναν. Εκτός από τη Λαμπρινή. Δεν είπα. Αν δεν το είπα πολύ ξεκάθαρα, να διαβάσετε τα άρθρα του Γιώργου Ρίγα και της Λαμπρινής Θωμά. Η Λαμπρινή Θωμά έχει γράψει και για την καταστολή στο Βερολίνο. Να το κάνετε. Εγώ είχα κοιτάξει κάπως όταν είχα γράψει την εισαγωγή στο δοκίμιο αυτό του Τζόναθαν Γκλόβερ, του φιλοσόφου, για την ηθική ευθύνη του φιλήσυχου πολίτη. Το έχω ξαναφέρει κιόλας κάποια στιγμή εδώ πέρα, ότι η εξωτερική πολιτική δεν αφορούσε τους Αμερικανούς πολίτες ούτε την περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ. Είναι συγκλονιστικά τα ποσοστά της αδιαφορίας για την εξωτερική πολιτική. Εξού και στην εποχή μας δεν έχουμε κήρυξη πολέμου. Δεν συμβαίνει αυτό. Η χώρα μας συμμετέχει κανονικά. Mm-hmm. Συμμετέχει. Δηλαδή, θεωρούμε ότι έχουμε στρατιωτικές συμμαχίες, τις οποίες πρέπει να τιμήσουμε, στέλνουμε κουμπούρια, καριόφύλια, ανθρώπους. Πλέον και ανθρώπους στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμβαίνει αυτό, αλλά προσέξτε, δεν συμβαίνει ποτέ με τον παραδοσιακό τρόπο της κήρυξης πολέμου που σήμαινε και μια ανάληψη μιας ηθικής ευθύνης εκ μέρους του κράτους, ότι θα πρέπει να πιστούν οι πολίτες του και να συμμετέχουν σε κάτι το οποίο αλλάζει ριζικά την καθημερινότητά τους. Εδώ πέρα συμμετέχει μόνιμα ο δυτικός κόσμος με αυτό τον ενδιάμεσο τρόπο, που είναι ότι θέλουμε η μανούρα να γίνεται έξω. Η Λαμπρινή γράφει ότι είναι το 30% των όπλων στην περιοχή που δίνονται από τη Γερμανία, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πολεμικής μηχανής του Ισραήλ, και να το πούμε και με το όνομά του, των οικονομικών συμφερόντων που στηρίζουν αυτή τη διένεξη. Αλλά ο κόσμος μπορεί να ζει κανονικά τη ζωούλα του. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και σε αυτό που ρωτάμε τώρα, ότι ωραία, και πώς γίνεται λοιπόν, αφού ο κόσμος πιστεύει ότι θα γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, γιατί δεν είναι ένα πιο επίμονο κομμάτι της κουβέντας το να αναρωτιέται κανείς δημόσια και πιεστικά, να ρωτάει τα κόμματα, αυτό που έκανες εσύ προωθεί την ειρήνη, προωθεί την κατάπαυση του πυρός, ή αυτό που κάνεις έχει μακροπρόθεσμα εμπριστικά αποτελέσματα? Αυτό δεν το ρωτάει κανείς. Yeah. Αλλά αυτό είναι ουσιαστικά η επιτυχία αυτού του μοντέλου της, ας πούμε, μεταδημοκρατίας. Τίποτε, ποτέ, κανένα σημαντικό θέμα δεν πρόκειται να συζητηθεί στο δημόσιο διάλογο. Ναι. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση από την περίοδο της ρωσικής εισβολής. Τότε που το μέτωπο της λογικής ήταν με το ότι να υποστηριχθεί η Ουκρανία και στρατιωτικά, και να συνεχιστεί ένας πόλεμος που το τέλος του είναι πότε, όταν θα μπουν οι Ουκρανοί στη Μόσχα και πώς, τι με τι σχέδιο. Δηλαδή είναι η κατηγορία τι περιμένεις να γίνει. Και είναι περίεργο ότι μία πλευρά αυτό προσδιορίζεται ως συλλογική και δεν ξέρω τι άλλο, και ότι παιδιά, εντάξει, τώρα εδώ πέρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ρεαλιστικά πρέπει να στηρίξουμε τους συμμάχους μας και να είμαστε στην πρώτη γραμμή, γιατί δίνουμε έναν πόλεμο υπέρ της δημοκρατίας, και μετά βάζουν διάφορα άλλα ωραία. Και μετά λες, οκ, okay, και τι θα συμβεί? Γιατί όσο το στηρίζεις αυτό και το συνεχίζεις, θα το συνεχίσει και ο άλλος προφανώς. Είτε το θέλει είτε όχι, δεν μας ενδιαφέρει τώρα, δεν κάνουμε δίκες προθέσεων. Και θα έχουμε μια συνεχιζόμενη κλιμάκωση. Τι κάνεις για να το σταματήσεις και να υπάρξει μια δίκαιη λύση? Και τώρα εδώ πέρα, το ίδιο πράγμα. Είναι η πλευρά, ας πούμε, της αριστεράς, λέει, παιδιά, η εμπλοκή της χώρας, η κλιμάκωση και όλα αυτά και η στήριξη στο Ισραήλ, π.χ. αυξάνει τις πιθανότητες να συμβεί και κάτι ακόμα χειρότερο και ακόμα χειρότερο και να συρθούμε σε ένα τέτοιο. Οπότε πάμε, τι περιμένεις να γίνει όταν στηρίζεις σαν εφόρον το Ισραήλ. Όταν, π.χ. αφήνεις το Ισραήλ να κάνει όλη αυτή τη σφαγή στη Γάζα. Επιτίθεται, δεν ξέρουμε καν αν είχε το OK τον ΙΠΑ. Συζητάμε ότι δεν ακούει καν τις ΗΠΑ. Επιτίθεται στη Δαμασκό. Τώρα επιτίθεται το Ιράν. Τι περιμένετε να συμβεί την επόμενη φορά? Θα ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, Θάνο. Ο Μεϊμαράκης τι άποψη έχει για όλα αυτά? Ας πάρουμε ένα πρόσωπο, τον Νέστορα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Έναν άνθρωπο γνωσμένου κύρους, έναν πολύ έμπειρο πολιτικό, και θα ήθελα πολύ να ξέρω, επειδή έχει και ο Μαϊμαράκης ένα χαρακτηριστικό το οποίο αναφέρεται και από παραπολιτικά ρεπορτάζ που είχαμε κάποιες διαρροές, είναι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Ξέρει να χειρίζεται την γλώσσα, την αφήνει αυτές τις λεπτές αποχρώσεις. Είναι πάντοτε ένας άνθρωπος που το καταφέρνει αυτό. Έχουμε βίντεο όμως. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαϊμαράκη. Όρθι, όλοι όρθι. Μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία ελπίζω ότι θα υπάρξει αυτοσυγκράτηση και δεν θα συνεχιστεί. Γεγονός είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση όλοι για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, την εδαφική μας ακεραιότητα. Ήδη στην Ευρώπη συνεδριάζουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα και στην Ελλάδα θα συνεδριάσει το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ για να εξετάσει την πολύ σοβαρή κατάσταση και τις επόμενες κινήσεις που ελπίζουμε και ευχόμαστε να επικρατήσει η λογική και η ειρήνη. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, είμαστε ενεργό μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ότι εάν μας ζητηθεί θα πρέπει να ανταποκριθούμε ώστε να βοηθήσουμε να εξασφαλίσουμε την ειρήνη ακόμα πιο γρήγορα. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, το δυτικό τρόπο ζωής και είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τον καναπέ και να μπούμε πρώτοι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ρε το Μημαράκι με την πρώτη γραμμή της μάχης. Θα υιοθετήσουμε και ένα αξίωμα όμως στην εκπομπή που λέει, ακούς κάποιον που σου λέει να πάμε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Κάνεις μια παύση, σκέφτεσαι. Αυτός θα πάει στην πρώτη γραμμή της μάχης? Αν η απάντηση είναι όχι, δεν λαμβάνεις καθόλου υπόψη το τι σου λέει. Δεν με νοιάζει. Που η απάντηση εδώ είναι, θα είσαι στο μέτωπο? Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία τα είπες. Λίγο παραπέρα τώρα, γιατί θα σκοτωθούν άλλοι, θα πάνε άλλοι στο μέτωπο. Είναι πολύ εύκολο να μιλάς για άλλους που θα πάνε να σκοτωθούν. Δουλειά του πολιτικού είναι πάντως, τώρα με συγχωρείτε για το αφοριστικό σχόλιο, αλλά τώρα εντάξει, τώρα είναι ο άλλος ο... ηλικιακά, κοινωνικά, από όλες τις απόψεις. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θα το φορτωθεί ο ίδιος. Αυτό συμβαίνει σταθερά. Δεν υπάρχουν αναλύσεις για την αρχαία Ελλάδα για το πώς, ποιες ήταν οι πιθανότητες για κάποιον που ψήφιζε πόλεμο στην Εκκλησία του Δήμου να βρεθεί ο ίδιος να πολεμάει. Εδώ πέρα δεν θα πολεμήσει ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Οπότε μπορεί να το πει αυτό, χρησιμοποιεί αυτό το πρώτο πληθυντικό του εθνικού κορμού, που είμαστε εμείς, γενικώς και αορίστως εμείς. Είμαστε εμείς που θα σηκωθούμε από τον καναπέ μας, λες και μοιραζόμαστε εμείς καναπέ τώρα με τον Μαϊμαράκη που θα βρωμάνει τα πόδια του. Και τι θα κάνουμε, θα υπερασπιστούμε το δυτικό τρόπο ζωής. Αυτό τώρα είναι, δεν είναι ακροδεξιό λεξιλόγιο? Πώς φαίνεται σένα ότι θα υπερασπιστούμε τον δυτικό τρόπο ζωής? Είναι από τη μια μεριά ο δυτικός τρόπος ζωής. Ναι. Βέλγιο, αποικιοκρατία, Κονγκό, ολοκαύτωμα. Αυτό... Ποιος απειλεί το δυτικό τρόπο ζωής? Το Ισλάμ. Είναι από τη μια μεριά η Δύση. Ναι. Εμείς, το Ισραήλ, δηλαδή όλοι αυτοί που είναι εκπρόσωποι του πολιτισμού επί γης. Είναι, που... είναι πολύ. Αυτό δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια τώρα να βρεις μια απειλή για όλο το δυτικό κόσμο και έχεις καταλήξει αυτό. Ναι, δηλαδή προσπαθούν κάπως να το στήσουν. Ναι, ισχύει αυτό. Καταλαβαίνω. Το ακούω, το λένε όλοι. Αλλά προσπαθούν πάρα πολύ να βρουν κάτι που θα ενώσει τους δυτικούς σε ένα κοινό σκοπό. Τύπου, παιδιά, τι κίνδυνο έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθούν να πούν. Απειλεί το δυτικό τρόπο ζωής. Και κάθεσαι και λες, πώς? Δηλαδή στην εισβολή στην Ουκρανία Το ζήτημα είναι χρόνιο. Είτε όποια άποψη και να έχεις, παράνομη ρωσική εισβολή κλπ. Υπάρχει το ζήτημα με τις βάσεις και όλα τα σχετικά. Δεν είναι επίθεση στον δυτικό τρόπο ζωής, είναι επίθεση στην Ουκρανία. Και συζητάμε για την επίθεση στην Ουκρανία. Εντάξει, το Παλαιστινιακό είναι ένα ζήτημα 80 ετών, ας πούμε, και ίσως και παραπάνω. Τα έχουμε πει και στην ανασκόπηση αυτά. Πάλι δεν είναι κάποια επίθεση στον δυτικό τρόπο ζωής. Επίθεση στον δυτικό τρόπο ζωής, ας πούμε, είναι το ότι κεκτημένα, όπως λέγαμε για την ελευθερία του λόγου, ή το οικονομικό επίπεδο αμφισβητούνται έντονα. Αυτό είναι επίθεση στον οικονομικό τρόπο ζωής. Στο δυτικό τρόπο. Στο δυτικό τρόπο ζωής. Ναι. Αλλά όταν λέγεται αυτό, εννοούμε το Ισλάμ. Εμείς είμαστε με τα δικαιώματα, με τις ελευθερίες, το Ιράν δεν είναι, οπότε ό,τι βόμβα ρίξει, ό,τι κάνει το Ισραήλ, μπράβο τους, γιατί το Ισραήλ αντιθέτως υπερασπίζει το δυτικό τρόπο ζωής και είναι η μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Ναι, και παλεύει για όλους μας, ποιος το έχει γράψει αυτό, στο Liberal, παλεύει για όλους μας και είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Αυτά γράφονταν το πρώτο μήνα μετά την επίθεση στη Γάζα, δεν ξέρω αν 3.000 νεκρούς μετά, υιοθετείται η ίδια άποψη άραγε. Ναι. Νομίζουν ότι θα μπορέσουν να μας βάλουν σε αυτή τη λογική προσποιούμενη και με ενδιαφέρον για τα ξαφνικό και γεωπολιτικά πολύ χρήσιμο για τα έμφυλα. Δεν θα σας το κάνουμε αυτό το χατήρι. Αυτό είναι το υπονοούμενο, ναι, εδώ πέρα και σε σχέση με το Ιράν και σε σχέση με το Ισραήλ και όλο το ροζ ξέπλυμα του Ισραήλ, αλλά όχι, δεν θα βάλουμε στη ζυγαριά 13.000 παιδιά, δεν θα συγκρίνουμε τις καταπιέσεις. Θα ασκούμε την κριτική μας και όπως νομίζουμε και δεν θα δώσουμε συγχωρό χάρτη στους σφαγείς του Ισραήλ για αυτό το λόγο. Νομίζω ότι δεν είναι πολύπλοκο αυτό. Ναι. Αυτή είναι η ρητορική του κέντρου, παιδιά, όχι της δεξιάς, sorry. Τώρα είναι πώς αυτοπροσδιορίζεται το κέντρο. Με το κέντρο ξέρετε ότι εγώ, αν έχετε ακούσει κι άλλες, έχω μια αγάπη για αυτό το περίφημο κέντρο που το κυνηγάνε όλοι. Ναι, πάντως είναι μια ρητορική που ξεκινάει από αυτό το ακραίο κέντρο για το δυτικό τρόπο ζωής και καταλήγει μέχρι την ακροδεξιά. Δηλαδή η ακροδεξιά θα σου πει πολύ πιο θαρετά για τους πρόσφυγες που θα μας αλλοιώσει το πολιτισμό, θα χρησιμοποιήσει άλλα επιχειρήματα και οι άλλοι θα πούνε αυτό το γενικό και θολό δυτικός τρόπος ζωής. Αναζητείτε μια προσπάθεια να νιώσουν οι Ευρωπαίοι την απειλή ώστε να συνταχθούν με αυτό το αίτημα της συνέχισης της πολεμικής σύγκρουσης. Δεν υπάρχει, δεν διατυπώνεται το αίτημα, δηλαδή. Βλέπεις καμιά χοντροκομμένη δήλωση που λέει αν χρειαστεί εμείς θα πάμε στο μέτωπο πρώτη-πρώτη. Και φαντάζεσαι το μημαράκι πρώτο-πρώτο μπροστά-μπροστά, πήγαινε και έρχομαι. Αλλά υπάρχει μονίμως αυτό, υπάρχει αυτή η καλλιέργεια μέχρι που είναι πιθανό να φτάσεις σε ένα σημείο και να πεις παιδιά εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να μην γίνει η πολεμική σύγκρουση όπως κάνουν σχεδόν όλοι διαχρονικά. Λίγοι λένε πολεμάω γιατί έτσι γουστάρω. Οι περισσότεροι λένε τι να κάνω, πρέπει να πάω σε πόλεμο. Και πολλοί λένε για να διαφυλάξω την ειρήνη. Και έχεις αυτή την ιδιαιτερότητα εδώ πέρα, αυτό το ουρουελισμό. Ναι, οπότε φτάνει ένα σημείο και σου λέει τι να κάνω. Προσπάθησα πάρα πολύ. Ο άλλος είναι τρελός, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει από λόγια και πρέπει να πάω να πολεμήσω. Έφτασαν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Διάβαζα το κομμάτι για τον φεμινιστικό εθνικισμό, για τον φεμοεθνικισμό στην κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου μόλις σήμερα το πρωί. Οπότε καταλαβαίνω ακριβώς τι προσπαθεί να κάνει αυτό το επιχείρημα. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε και εμείς να αντισταθούμε σε αυτόν τον πειρασμό. Για ποιο λόγο βομβάρδισε την πρεσβεία του Ιράν το Ισραήλ? Αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα. Θα πάω σε αυτό που είπες, Κωνσταντίνε, ότι δεν γυρίσεται και πλέον συχνά ο πόλεμος, αλλά υπάρχει. Δηλαδή, το Ιράν με το Ισραήλ είναι σε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Και πριν από αυτά. Όχι, ανθρωπιστικές παρεμβάσεις έχουμε. Έχουμε ανθρωπιστικές παρεμβάσεις. Γενικά. Είναι σε πόλεμο. Θεωρούνται δύο κράτη σε πόλεμο. Υπάρχει στήριξη του Ιράν σε οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, που κάνει χτυπήματα κατά του Ισραήλ. Και, το, και είναι πρόξη του, θεωρείται πρόξη του Ιράν. Ξέρω εγώ, πύραυλοι πέφτουν. Ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε υπάρχει και αυτό το οποίο είναι διαχρονικό. Και υπάρχουν χτυπήματα εκατέρωθεν. Ο Ρώσ, για, αναφέρει την 1η Απριλίου γιατί ήταν ορόσημο. Προφανώς υπάρχουν και πράγματα που έχουν προηγηθεί και πύραυλοι που πάνε από εδώ, πάνε από εκεί κλπ. Λοιπόν, μας έχουν μείνει λίγα λεπτά, οπότε πριν να κλείσουμε, υπάρχει μία δήλωση του Αναστάση Μανιουδάκη. Είναι μια ανάρτηση στο Facebook. Γράφει ως τίτλο με κεφαλαία ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης της κρατικής δολοφονίας του πατέρα μου Κώστα Μανιουδάκη στη 1 Σεπτεμβρίου του 2023 στις Βρύσες Χανίων από τα ένστολα καθάρματα της αστυνομίας. Μετά από 7 μήνες διαρκούς αγώνα του κινήματος και του αλληλέγγυου κόσμου, καταφέραμε να πάρουμε τη δικογραφία και τα ονόματα των δολοφόνων του πατέρα μου Κώστα Μανιουδάκη. Αρχικά, καταγγέλλω τη στάση του εισαγγελέα που προσπάθησε να συμβάλλει στην αρχαιοθέτηση της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή, λειτουργώντας σαν εργαλείο του κρατικού μηχανισμού που θέλει να συγκαλύπτει γεγονότα σαν αυτά της υπόθεσης του πατέρα μου, καθώς στις 8 Σεπτεμβρίου απέρριψε το αίτημά μας για παράδοση των αρχείων από τις κάμερες που υπάρχουν στο σημείο και μία εβδομάδα μετά οι στόχοι καλέστηκαν να καταθέσουν με αποτέλεσμα να έχουν διαγραφεί τα αποδεικτικά στοιχεία για πάντα από το ένα από τα δύο μαγαζιά που κατέθεσαν το οπτικοακουστικό υλικό που βρισκόταν πιο κοντά στο σημείο. Επίσης, στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 2 εκ των 4 δολοφόνων. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι, μετά από το γιατροδικαστικό πόρεσμα που επιβεβαιώνει τα βασανιστήρια που υπέστη ο πατέρας μου, ο αντιεισαγγελέας πρωτοδικών καλεί τους δολοφόνους να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού. Βρισκόμαστε στην εποχή όπου δεν έχει τίποτε αξία εκτός από τις τσέπες των καταπιεστών, πόλεμοι δίχως τελειωμό, ακρίβεια, στεγαστικό, εργατικά ατυχήματα, κρατικές δολοφονίες, αστυνομική βία, τα δάση και τα βουνά του τόπου καίγονται και σκάβονταν ελλιπώς. Αλλά επειδή το δίκαιο το έχουν οι εξεγερμένοι, εμείς φωνάζουμε ότι δεν θα συνηθίσουμε το θάνατο. Όλος ο κόσμος έχει μάθει τι έχει γίνει, αλλά θα αποδείξουμε ότι και το κράτος πρέπει να τιμωρείται. Γι' αυτό απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για άμεση δικαίωση όλων των περιστατικών αστυνομικής και κρατικής βίας το συντομότερο. Είμαστε πολλές και πολλοί, είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Οπότε φαίνεται αυτό που λέει η ανάρτηση, αυτό που διαβάζουμε στην ανάρτηση είναι ότι μετά το γιατροδικαστικό πόρισμα που δείχνει ότι υπέστη βασανιστήρια ο Μανιουδάκης, ο αντιεισαγγελέας καλεί τους αστυνομικούς να δώσουν ανομωτή εξηγήση. Ανομωτή εξηγήση θα πει ως κατηγορούμενοι. Αυτό θα πει, όπως δεν ορκίζονται οι κατηγορούμενοι. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού. Είναι μια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή και είναι ξανά τηρουμένων των αναλογιών μια θετική εξέλιξη με την έννοια ότι είναι μια μικρή ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει πλήρης απόλυτη συγκάλυψη. Ναι. Λίγα λόγια να θυμίσουμε την υπόθεση πηγαίνοντας και προς το κλείσιμο. Πριν 7 μήνες όπως γράφει κιόλας ο πατέρας του Αναστάση Μανιουδάκη, ο Κώστας Μανιουδάκης, σταματάει για έλεγχο σε ένα σημείο από τα Εσούδας και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όπως μας λέει το αστυνομικό δελτίο αμέσως, πέφτει νεκρός από ανακόπη. Αυτό είναι η πρώτη πληροφορία. Και οι συγγενείς, ο Αναστάσης Μανιουδάκης κάνει μια εκτενή ανάρτηση τότε, αμέσως μετά, λέγοντας ότι πήγαμε εμείς, τον είδαμε, τα γυαλιά ήταν σπασμένα στο σημείο, τον είδαμε χτυπημένο πάρα πολύ, περιγράφει έτσι μια πάρα πολύ έντονη εικόνα και από τότε έχει ξεκινήσει ένας αγώνας της οικογένειας Μανιουδάκη για δικαιοσύνη. Αγώνας ανάλογος άλλων περιπτώσεων που έχουμε δει και συνεχίζουν να μας απασχολούν, όπως για παράδειγμα του Γιάννη Μάγκου. Εξ αρχής τα στοιχεία που καταθέτει η οικογένεια είναι συντριπτικά. Λέει, για ποια ανακοπή, τον είδα, ήταν μέσα στα χτυπήματα. Βγαίνει το γιατροδικαστικό πόρισμα, επιβεβαιώνει ότι δέχτηκε χτυπήματα. Είχαμε φιλοξενήσει 2 φορές τον κύριο Μανιουδάκη στην Φάρμα των Ζώων και τώρα έχουμε την πρώτη δικαστική απάντηση με τις κλήσεις για ανθρωποκτονία με δόλο είναι. Σε ήρεμη ψυχή. Ενδεχόμενο δόλο. Ναι. Ενδεχόμενο δόλο. Εγώ στέκομαι φυσικά και σε αυτό που λέει για το ότι οι 2 από τους 4 που έκαναν την εσωτερική έρευνα ήταν οι δολοφόνοι, όπως τους αποκαλεί ο κύριος Μανιουδάκης. Ανέθεσαν την ιδέα, ας πούμε, ότι ήταν αυτό που κάνανε. 2 εκ των συμμετεχόντων πρώτα απ' όλα, όχι ότι βάλαν κάποιους. Ναι, τους εμπλεκόμενους. Δηλαδή, όπως λέει ο γιος του Κώστα Μανιουδάκη, γίνεται κάτι. Ας το ερευνήσει κάποιος άλλος. Κάποιος φίλος σου τουλάχιστον. Καλές απόψεις. Ναι, κάποιος φίλος σου. Δεν έχω υψηλά στάνταρ, να μην το ερευνεί ο ίδιος. Είχαμε, ναι. Λέμε να μην ερευνά η αστυνομία τον εαυτό της και έχουν πάει να ερευνούν οι ίδιοι αστυνομικοί το τι κάνανε. Ναι, λέμε ότι είναι ήδη πρόβλημα, δηλαδή η θεσμική συγγένεια, ότι είναι το ίδιο το σώμα που θα το κάνει. Αν μπορείτε να μην βάζετε τους εμπλεκόμενους, τουλάχιστον θα ήταν ένα μεγάλο βήμα. Μου έλεγε μια φίλη δικηγόρος που έχει χειριστεί πολλές σχετικές υποθέσεις, ότι ένα από τα πράγματα που δεν πάβουν να την εκπλήσουν, πώς έλεγε το επιτύμβιο του Καντ, ο έναστρος ουρανός υπερανοεμού, και η εμπιστοσύνη των δικαστηρίων στα λόγια των αστυνομικών. Είναι φοβερό, γιατί εμείς ακούμε τώρα τη δήλωση αυτή. Διαβάζουμε τη δήλωση που λέει: «Α, ήταν στα χέρια μας, έπαθε καρδιακή προσβολή», και λέμε τώρα, ρε φίλε, πού τα πουλάς αυτά. Αρχίζουν τα στοιχεία. Βλέπουμε εκεί πέρα τις φωτογραφίες, τα σπασμένα γυαλιά, περιγραφές από τους μάρτυρες. Και αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πέρα είναι πολύ απλό. Η αστυνομία ψεύδεται. Ψεύδεται ομά. Όπως έκανε και στην περίπτωση του Ζακ, και χρειάστηκε, παρά το βίντεο, η αστυνομία μπόρεσε να περάσει το δικό της. Αλλά ξεκινάμε πάντοτε με την επίγνωση αυτή, ότι η αστυνομία σπανίως λέει την αλήθεια. Και όταν υπάρχουν εμπλεκόμενοι τώρα από την πλευρά της αστυνομίας, οι πιθανότητες μηδενίζονται. Και πάλι έχουμε έναν αγώνα συγγενών κάποιου θύματος για δικαίωση. Είναι φοβερό το πόσο συχνά το συναντάμε, έναν αγώνα επίμονο και έναν αγώνα άλλη που δεν τους αφήνει καν στο πένθος τους. Τους γεμίζει απλά με οργή και πρέπει να κάνουν, να σταθούν αυτοί πολύ πάνω από το ύψος των περιστάσεων, να κάνουν την έρευνα, να επιμείνουν αυτό που δεν κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Και σταδιακά, αφού γίνουν όλα αυτά, να κινητοποιηθούν οι αρχές και να φτάσουμε στο σημείο 7 μήνες μετά να καλεί ένας εισαγγελέας στους αστυνομικούς ως υπόπτους για να δώσουν εξήγηση. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει κατά την ταπεινή μου άποψη λίγο νωρίτερα, γιατί τα στοιχεία ήταν εξ αρχής εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Pharma των Ζώων, από την Ζωή, τον Βασίλη, τον Θάνο και εμένα. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.